ربنا توفيقه واعتصامه لله الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فنعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عزيز مؤمنler asil müslümanlar günahlarla isyanlarla kalpleri kararmış bir insan, gönlü, gözü, ruhu, vicdanı Allah'a kapanmış bir insan, Allah'ı unutmuş bir insan, yevmi kıyameti, yevmi hesabı, yevmi mahşeri unutmuş bir insan, yeryüzünde hayvanların en kötüsünden daha kötü, yırtıcı, vahşi hayvanatın en belalısından daha belalı bir hal içindedir. Allah! Onun için nasıl yapmalı da beşeriyeti bu sıfattan, kötü sıfattan, sıfat-ı mezmumeden nasıl kurtarmalı, nasıl korumalı, bu günah asrında isyanların, masiyetlerin adeta çalkalandığı, dalgalandığı bir devirde nasıl Müslüman kalmalı ve nasıl insanlarımızı korumanın tedbirini almalı? Bu mevzu üzerinde bugün duracağız. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki dünyanın öbür ucunda meydana çıkan bir rezalet aynı anda ve zamanda dünyanın diğer bir ucuna kadar neşrediliyor ve yayılıyor. Dünyanın en ücra, en tenha bir köşesinde bir rezalet, bir karnaval, bir festival, bir faşın, bir fuhuş merasimi tertipleniyor. Aynı akşam dünyanın her tarafında televizyonlar vasıtasıyla bütün Beni Adem seyretmek zorunda kalıyor. Zamanın şekline bakın yani. Eskiden böyle değildi. Eskiden bir Müslüman günahkar olmamak için, isyankar olmamak için, sıkı durmak için, Müslüman kalabilmek için bir derece dikkat etmek zorundaysa, bugünkü Müslüman 100.000 derece daha dikkat etmek zorundadır. Görüyor musunuz? Bugünkü Müslümanın yükü ağır, bugünkü Müslümanın mesuliyeti büyük, bugünkü Müslüman gözünü dört açması lazım, her saniye Allah'a yalvarması lazım ki ancak Müslüman kalabilsin. Devrimizin şekli değişti. Müslüman uyumamalı, Müslüman gözlerini hadisata karşı yummamalı. Müslüman dikkatli, uyanık, şuurlu, iradeli, idrakli, iffetli, haysiyetli, şahsiyetli ve yalnız emri Allah'tan alan, yalnız Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın peşinden giden bir insan olmalı. Bu sıfatlarla kalabilmek için İslam'ın getirdiği dünya görüşünü şerh etmek lazım. Efendiler, dini mübini İslam, insana, yeryüzünde insana öyle bir makam, öyle bir kıymet veriyor ki, hiçbir felsefe, hiçbir mezhep, hiçbir din, hiçbir yol insana bu kadar kıymet veremez. İnsan, gaye-i hılkat insandır diyor. Yeryüzünde Allah'ın değer verdiği, kıymet verdiği, kendisine muhatap edindiği en büyük varlık, en büyük mahluk, en büyük mevcut Allah'tan sonra yeryüzünde insan geliyor. İnsanın derecesi çok büyük. İnsanı anlamanın yolu İslam'ı anlamaktır. İnsanı anlamanın yolu İslam dininin dünya görüşünü anlatabilmektir. Eğer biz nesillerimize, çocuklarımıza İslam'ın insan görüşünü, İslam'ın dünya görüşünü, İslam'ın devlet görüşünü, İslam'ın hukuk anlayışını, İslam'ın iktisadi anlayışını anlatabilseydik, bugünkü perişanlığa kimse bizi getiremeyecekti. Buradan başlıyor bela. İnsan şahsiyetine, insan haysiyetine İslam'dan başka hiçbir yol bu kadar kıymet vermiş değildir. Düşünebiliyor musunuz? Kadınları ilgilendiren bir noktaya temas edeyim. Ve bu mevzuları açıkça müstakil mevzular halinde ele almaya devam edeceğiz ama yeri gelmişken kısaca temas edeyim. Düşünün ki Cenab-ı Hak en kıymetli varlığı, en büyük sanatı, Allah'ın yeryüzünde en büyük sanatı nedir? Sanat-ı Rabbaniye, sanat-ı Sübhaniye, Allah'ın en büyük sanatı nedir diye sorulduğu zaman, Allah'ın güneşten büyük, güneşten kıymetli, yıldızlardan kıymetli, meleklerden kıymetli, kevn-i mekandan kıymetli, en büyük sanatı insanoğludur. İnsanoğludur. Allah'tan sonra en büyük varlık insandır. İnsanı kendisine muhatap edinmiştir. İnsan da Cenab-ı Hak bu insanı yeryüzüne getirirken onu bir tezgahın içinde, tezgah, onu bir fabrikanın içinde teşkil ediyor. İnsanı yeryüzüne getiren kadın ismindeki, kadın adındaki, kadın ismindeki büyük varlıktır. Cenab-ı Hak insanın fabrikasını, insanın tezgahını, insanın teşkilatını kadın vasıtasıyla yeryüzüne getiriyor. Kadına verdiği kıymete bak İslam'ın. Bundan dolayıdır ki bir kadın çocuk yapıncaya kadar derecesi ayrı. Çocuk meydana getirdikten sonra, yani anne valide olduktan sonra Allah katında birdenbire değeri, birdenbire şerefi fazlalaşıyor, en yüksek mertebeye kavuşuyor. Ve bundan dolayıdır ki el cennetü tahte akdamil ümmahat, cennet anaların, anne olmuş kadınların ayaklarının altındadır diyecek bir mertebeye getiriyor. Cennet anaların ayakları altında. Ama kadınların değil ha. Kadınların ayakları altında demiyor. Anaların, annelerin ayakları altında diyor. Anne olacaksın. Anne, şehvet oyuncağı olan ağzını, gözünü, yüzünü, tırnağını boyalayıp, cilalayıp da ümmeti Muhammed'in delikanlılarını zinaya sürükleyen kadınlar cehennem odun olacaklardır. Onların cennetle ne alakası var? Onların cemalullah ile alakası ne var? Ey Müslüman kadınlar, size hitap ederek diyorum ki iffetinizi muhafaza ediniz. Şehvete, şeytana kurban olmayınız. Sizi mahşer gününde Hazreti Fatıma-tü Zehra bekliyor. Sizi Hadice-tül Kübra bekliyor. Uzaktan yakından gelerek şu mukaddes camide yerini alan, setri avret edinerek Allah'ın emirlerine uyan, bunca televizyonların tahribatına, bunca gazetelerin felaketine, bunca caddelerin, çarşıların, mağazaların şeytanlarına aldırmadan, aldanmadan, örtünerek bu camiye kadar gelen ve iffetini, namusunu, ibadetini muhafaza eden kadınların cennete gireceklerini inşallah müjdeliyoruz. Bu fesat aslında Müslüman kalmak kolay değil. Fesat aslında. Düşünün, her zaman söyleyeceğim, televizyonda bakıyorsunuz 7 kocalı kadın, 7 tane erkekle zina eden bir kadını film diye ümmeti Muhammed'e gösterip namusları paramparça ediyorlar. Böyle bir zamanda Müslüman kalmak kolay mı kardeşlerim? Müslüman kalmak kolay mı? Nikahı rezil ediyor, aile hayatını rezil ediyor, evlenmeyle alay ediyor. Bir erkekle yaşama ey kadın, çeşitli erkeklerle gez, dolaş, eğlen, istediğin kadar erkeklerle her çeşit eğlenceyi tertipte diye bizzat televizyon reklam yapıyor, propaganda yapıyor. Namuslu bir kadın bugün namusunu muhafaza etmesi en zor mesele haline gelmiştir. Onun için tebşir ediyoruz. İşte insana en büyük kıymeti buradan. Ve İslam dinine göre biliyorsunuz, bir kadın yeryüzüne çocuk getirdiği zaman dinlenmesi lazım, istirahat etmesi lazım. Anne olmuştur, valide olmuştur. Dikkatinizi rica edeceğim. İnce bir nokta bu. Allah'ın insana verdiği kıymeti gösteren en büyük hadise bu. Bunu başka zihniyetlerin, başka felsefelerin anlamasına imkan yok bu hadiseyi. Dini İslam'a göre namaz kılmakla mükellef olan kadın, namaz kılmakla mükellef olan bir Müslüman kadın, yeryüzüne çocuk getirdiği zaman istirahat etmesi lazım. Cenab-ı Hak o kadına dinlenme, istirahat etmek için bir fırsat tanıyor. Hanefi mezhebine göre 40 gün dinlenecek, temizleninceye kadar haddi zatında. O vücudundaki temizlenme müddeti ne kadar sürerse, 15 gün mü, 20 gün mü, 30 gün mü, en son 40 gün temizleninceye kadar istirahat edecek, yeryüzüne çocuk meydana getirmiştir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ey Müslüman kadın, sen benim en büyük sanatım olan insan yavrusunu yeryüzüne getirdin. Şimdi sana istirahat veriyorum. Temizleninceye kadar, en son 40 güne kadar yat aşağı, istirahat et, namaz bile kılma. Kılmadığın namazları kılmış gibi kabul ediyorum, sana muhabbet gösteriyorum diyor. İnsana kıymet veriyor burada. Namaz bile kılma. Ramazan ayındaysa oruç bile tutma. Eline Kur'an'ı bile alma. Sırtüstü yat. Sen yeryüzüne insan getirdin. Sana muhabbetim sonsuzdur. Ben ibadet edemiyorum diye üzülme. İnsanı getirdin ya, sana en büyük sevabı vereceğim diyor. İslam'ın insan anlayışı budur. Yoksa günümüzde kadını sokak sokak süründürenler, kadını kaldırımlarda mal diye satanlar, kadın hürriyeti diye kadını şehvete, kadını şeytana mahkum edenler kadını anlayamazlar. Kadını anlayamazlar. Kadını anlayan İslam'dır. Kadını anlatan İslam'dır. Kadına kıymet veren İslam'dır. Kadına örtünmesini emrediyorsa kadının kıymetinden ve cevherinden geliyor. Bunu ilerideki dersimde açıkça ispatlarıyla ortaya koyacağız inşallah. Şimdi bu mahlukat, mahlukatın en şereflisi, en kıymetlisi insandır. İnsan çok kıymetli olduğu için onun düşmanları da çok olacaktır. İnsanın düşmanları da pek çoktur. İnsanın iki düşmanı var en yakınında. Dikkatinizi rica ediyorum. İnsan çok kıymetli, çok ehemmiyetli varlık olduğu için onun düşmanları da çok. Bir şey ne kadar kıymetliyse o kadar düşmanı olur onun. İnsan da çok kıymetli, onun düşmanları da o ölçüde çoktur ve insana en yakın düşman iki tanedir. Hazreti Kur'an'ın getirdiği sistem bu. Kur'an'ın insan hakkındaki görüşüdür bu. İki düşmanı haber veriyor. Birisi nefis, öbürü de şeytan. Nefis ve şeytan. Nefis insanın içinde, şeytan insanın dışında ve içine girebilecek bir kabiliyette. Bu ikisine karşı mümin ve Müslüman adeta devamlı şuur uyanıklığı içinde olacak ve bu iki düşmana karşı mücahede ve mücadele halinde olacak. İçimizde nefis insanın düşmanı. وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰهُ Nefis mutlak surette insana günah işlemeyi emrediyor. Nefis insana cehennemin bütün sermayesini toplatıyor. Nefis insana kötülükleri emrediyor. Nefsin sıfatı budur. Ona karşı mücadele edeceksin. Hemen misal verip geçeyim. Hazreti Ömer'ül Faruk radıyallahu teala devlet başkanı biliyorsunuz. İslam devletinin başkanı Hazreti Ömer bir gün Medine'nin en kalabalık çarşısının içinde, dikkat, Medine'nin İslam devletinin baş şehriydi biliyorsunuz. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin kurduğu İslam devletinin baş şehri, medeniyetin merkezi Medine-tül Muhammed olan, Medine-tül Nebi olan Medine şehrinde. En kalabalık caddenin ortasında baktılar ki Hazreti Ömer sırtına ağır bir un çuvalını almış, ıhlaya ıhlaya caddeden yalın ayak devam ediyor. Dikkat! Sırtında ağır bir un çuvalı, ayakları da yalın ayak, caddenin ortasından ağır bir yükün altında sırtını almış, çekip gidiyor. Hemen koşuştular, ya emir el müminin ne yapıyorsun, bu nedir, ne demektir, sen bir devlet başkanısın, sırtında bu un çuvalı ne arıyor, neden böyle yapıyorsun, niçin böyle yapıyorsun dedikleri zaman kimseyi dinlemiyor. Oğlu Abdullah koşuyor, Abdullah İbni Ömer radıyallahu teala anhuma koşuyor, babacığım ne yapıyorsun, ayıp değil mi, bu neyin nesidir diye zorlamaya başlayınca diyor ki evladım bırak, oğlum bırak, biraz evvel nefsim bana galebe çalmaya başladı, nefsim sırtıma binmeye başladı, nefsimi beğenir gibi oldum, nefsim bana hakim olmaya başladı, nefsimi rezil etmek için sırtına bu çuvalı aldım, gidiyorum çekilin dedi. Nefisle mücadeleyi görüyor musun? Düşman o, sana dinmek istiyor, sana sinmek istiyor, seni sindirmek istiyor, günahları sırtına yüklete yüklete cehenneme odun taşıtıyor sana. Elbet mücadele edeceksin. İslam'ın insan hakkındaki görüşü bu. Nefis olmasaydı insanda, insan diye bir şey olmazdı. İnsanda mutlaka nefis olması lazım. Biliyorsunuz meleklerde nefis yoktur. Melek. Melaikede nefis yoktur. Allah-u Teala meleklere nefsaniyet vermemiştir. Bunun içindir ki, nefis olmadığı içindir ki meleklerde şehvet de yoktur. nefis olmadığı içindir ki melekler kızmazlar, melekler küsmezler, melekler haset etmezler, melekler günah işleyemezler. Dikkat ediniz. Meleklerde nefis olmadığı için melekler günah işleyemezler. İslam'ın görüşü bu. Âmentü'nün ikinci maddesini teşkil eden âmentü billahi ve melâiketihi maddesinin izahatı bu. Ama hocam sen melekler günah işleyemezler, günah nedir bilmezler, onlarda nefis ve şehvet yoktur diyorsun ama televizyonda Charlie'nin melekleri diye 3 tane beynel minel fahişeye melek diyorlar. Bu ne olacak? Dikkat edeceksin. Senin elinden imanını, senin kalbinden imanını sökmeye çalışıyorlar. Senin imanını çalıyor. Senin imanını gasp ediyor, kahrediyor. Seni sahipsiz bırakmak istiyor. Seni boşluğa itmek istiyor. Senin şerefinle oynuyor. Seni bomboş çuval gibi ortaya koymak istiyor. Dikkat edeceksin tabii ya. O vazifesini yapıyor. Ehli küfür vazifesini yapıyor. Ehli küfrün vazifesi Müslümanın imanını mahvetmektir. Senin vazifen de küfrün küfrünü mahvetmek olacak. Hani senin tedbiri? Onlara kızmadan evvel, onlara bağırmadan evvel kendi vazifeni yapıyor musun, yapamıyor musun? Bunu kontrol edeceksin. Ehli küfür vazifesini, ehli küfrün vazifesi zaten âmentü billahi bozmak ve melâiketihi parçalamak ve kütübihi mahvetmek ve rusulihi dağıtmak, onun gayesi bu zaten. Senin vazifen ne? Senin vazifen ne? Artık açık saçık kadınlara çırçıplak üryani süryani bir takım cinsi bozuk sapık seks manyağı hain aşağılık alçak bir takım kadınlara melek ismini vermek suretiyle ümmeti Muhammed'in kafasındaki meleklere olan imanı mahvediyor. Tedbir alacaksın, dikkat edeceksin, süzgeçten geçireceksin, kontrol edeceksin ve dikkat edeceksin tek kelimeyle. Günahlara ve isyanlara daldırıp cehennem odunu haline getirmek istiyorlar. Zulüm işletiyorlar. Hani Cenab-ı Hakk'ın dünyadayken cezasını haber verdiği bir kadın var. Dünyadayken cezasını haber verdiği bir kadın. Kimdir o kadın? وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَدَبِ Ebu Leheb isminde Peygamber-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin öz be öz amcası Ebu Leheb var ya, işte onun karısı dünyadayken azabını Cenab-ı Hak haber vermiş, buyuruyor ki وَمْرَأَتُهُ Ebu Leheb'in karısı حَمَّالَةَ الْحَطَابِ cehenneme durmadan ateş taşıyacak, odun taşıyacak, cehennem ateşine odun hammallığı yapacak diyor. Sen de dikkat et, sen de tedbir al ki cehenneme odun olmayasın. Şeytanın sırtına yüklediği odunlarla, haramlarla cehenneme kütük gibi gitmeyesin diyor Kur'an-ı Kerim. Bunu anlatmaktaki maksadı budur. İşlediğin günahlar sırtına yükleniyor. O günahların sebebiyle cehennemde yanmadıkça cennete giremeyeceksin. Ümmeti Muhammed böyle mi olmalı? Böyle bir hale mi gelmelidir? Ne yapıyordu? Ebu Leheb'in karısı ne yapıyordu? Allah Resulüne eza ve cefa ediyordu. Nasıl eza ve cefa ediyordu? Allah Resulü evinden çıkıp bir başka Müslümanın evine giderken geceleyin, daha ziyade gece akşam olunca giderken daha evvel haber alıyor, Resulullah'ın gideceği eve kadar yolunun üzerini tespit ediyor, hangi yoldan gidecek, hangi istikametten gidecekse öğreniyordu ve geceleyin Efendimizin geçip gideceği yolun her tarafına deve dikeni, o korkunç zehirli dikenlerden deve dikenini serip gidiyordu. Resulullah'ın haberi ayaklarını bastığı zaman ayağı kan çanağına dönüyor, paramparça oluyordu. Cenab-ı Hak onun bu isyanına, onun bu kafirliğine, onun bu melunluğuna mukabil وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَسَدِ boynunda hurma lifinden yapılmış bir yular ile, bir sicim ile cehenneme en korkunç hayvan gibi odun taşıtacağım bu karıya, diyor Cenab-ı Hak. Habibullah'a eza verdi. Şimdi söylüyorum, aynı şekilde sokaklarda çür çıplak dolaşan kadınlar iffetini, namusunu, hayasını kaldırımlara dökenler ve tam aksine ve en beter şekliyle cünüp cünüp dolaşanlar, gusül abdesti alması lazımken cünüplük içinde dolaşanlar, çıplaklık içinde dolaşanlar, pislik içinde dolaşanlar ruhen Hazreti Muhammed'e eza ediyorlar. Onun ruhunu incitiyorlar. Şu çıplak dolaşan kadınlar İstanbul için kanını veren, canını veren Hazreti Fatih Sultan Muhammed Han'ın şehitlerinin ruhlarını incitiyorlar. Eza ediyorlar. Bunlar cehennem kütüğü olacaklardır. Tıpkı Emratuhu'da haber verildiği gibi. Ey Müslümanlar, neslinize sahip çıkınız. Kızlarınıza, kadınlarınıza sahip çıkınız. Medeniyettir dediler, uygarlıktır dediler, Avrupa iyiliktir dediler. İşte getirip bizi bir çıkmaza soktular. Şimdi dünyanın en büyük felaketini yaşıyoruz. Ne kadınımız kaldı, ne kızımız kaldı, ne oğlumuz, ne neslimiz. Her şeyimizi dejenere ettiler. Her şeyimizi tahrip ettiler. Ya Rabbi, ehli küfre daha bundan sonra fırsat ve imkan verme ya Rabbi. Perişan ettiler. Nesillerimiz ne hale geldi? Kalbimizdeki imanı söke söke işte bizi kaldırıma döktüler böyle. Evet, demek ki meleklerde nefis yok. Meleklerde nefis olmadığı için onlar günah işleyemezler. Günahı ancak insan işleyebilir. Çünkü insan nefis denilen bir kuvvetle dünyaya gelmiştir. Nefis, nefsaniyet vardır. Ona hakim olacaksın. Ona sahip olacaksın. Nefsine mağlup olmayacaksın. Nefsine mağlup olmamak için mücadele vereceksin. Günahlara, haramlara dalmayacaksın. Dava burada düğümleniyor. Makamın ancak böyle yükselecek. Biliyorsunuz melekler ne yükselirler ne alçalırlar. Melekler yükselemezler, melekler alçalamazlar. Meleklerin makamları sabittir. Cenab-ı Hak hangi meleği hangi vazife için yaratmışsa onun makamı sabittir. Terfi etmezler, tenzil olmazlar. Sabittir. Ama insanın makamı öyle değişiktir ki nefsine ve şeytanına hakim olursa âlâ-i illiğine yükselir, Ebu Bekir Sıddık'ın makamına gelir. Nefsine mağlup olursa öyle alçalır, öyle alçalır ki esfel-i safiliğine düşer, Ebu Leheb ve Ebu Cehil'in yanına gider. İnsan yükselip alçalıyor bak. İmtihandır işin içerisinde. İnsandır hayatın gayesi. İnsandır yeryüzünün eşref-i mahlukatı. Evet. Demek ki insan nefsine, şeytanına hakim olursa, günah işlememeye devam ederse meleklerden de yüksek oluyor. Bak görüş burada düğümlenmiş. Aynı şekilde nefsine mütemadiyen nefsini kontrol edeceksin. Nefis mi bana hakim, ben mi nefsime hakimim diyeceksin. Bakınız bir misal de Hazreti Ali'ül Murtaza radıyallahu teala anh'den bir misal daha vereyim. Mesele anlaşılması için ve pratik bir netice elde edebilmek için. Bir muharebedeydi. Dikkatinizi rica edeceğim. Etrafta dikkatleri çekici hareket yapmayınız. Bu teyip sahibi kardeşlerim de mümkün mertebe kaynaşmayı durdursunlar ki mevzunun mefhumunu ve ehemmiyetini kaçırmış olmayalım. Şimdi bir muharebedeydi Hazreti Ali'ül Murtaza, yaman bir kafiri, yaman bir pehlivanı, yaman bir Allah düşmanını gırtlağından yakaladığı gibi sımsıkı tuttu, sırtının üstüne yere çiğ gibi çaktı. Sırtının üstüne herifi çaktı yere, tam gırtlağını sıkıp Allah namına o İslam cihadı için, İslam davası için o Allah düşmanını tam öldüreceği sırada aşağıda sırt üstü yatan kafir aşağıdan Hazreti Ali'nin yüzüne tükürdü. Ali'nin yüzüne tükürdü böyle. Birdenbire Hazreti Ali o yaman pehlivanı, o Allah düşmanını serbest bıraktı. Haydi git şimdi serbestsin dedi. O adam şaşırdı kaldı. Dedi ki ya Ali, benim tepeme binmiştin, beni öldürmenin bütün fırsatına malik idin. Niye beni serbest bıraktın? Neden beni serbest bıraktın deyince, ey Allah düşmanı, seni yalnız ve yalnız Allah-u Teala emrettiği için öldürecektim. Seni yalnız Allah için öldürecektim. Sen yüzüme tükürdün, nefsim kabardı, bana bir husumet geldi, canım sıkıldı, işin içine nefis karıştı, ben nefsim için değil, Allah için öldürecektim, seni serbest bıraktım dedi. O zaman kafir yaklaştı, öyleyse şimdi iman ediyorum ki sizin dininiz hak dindir deyip eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh deyip teslim oldu orada. Kılıcın, kılıçların Müslüman yapamadığını bir tek hareket Müslüman yapmıştı. İslam'ı görüyor musunuz? En yakın düşman ile mücadele edeceksin ki uzak düşman sana gelip teslim olsun. En yakın düşman. Evet. Şeytana gelince Cenab-ı Hak şeytanı niçin yaratmıştı? Şeytanın yaratılmasına ne lüzum vardı? Şeytanın insanlara musallat olmasının sebebi ne? Bakınız deminki mesele, meleklerde nefis yoktur dedik ve izah ettik. Aynı şekilde hiçbir şeytan meleklere musallat olamaz. Şeytanlar meleklere musallat olamıyor, meleklere yaklaşamıyor, meleklere bir şey söyleyemiyor. Şeytanların meleklerle hiçbir alakası yok. İşte bunun içindir ki melekler ne yükselirler ne alçalırlar, meleklerin makamları sabittir. Fakat yeryüzünün gayesi, hedefi, maksadı, eşrefi mahlukatı insanlar olduğu için Cenab-ı Hak imtihan gayesiyle şeytanı halk etmiş, şeytanı insanın üzerine musallat etmiş, şeytanı aldanmazsan benim cennetimdesin demiş, şeytana aldanırsan cehennemindesin demiş. İşte hikmet ilahiye budur. Bu hikmet bundan daha güzel olabilir mi? Hikmeti bu. Efendim, şeytan yüzünden sayısız insan cehenneme gidiyor. Gidebilir. Aklını, iradesini, şuurunu, bütün vicdanını ve iman melekesini kullansın, tedbir alsın. Peygamber gelmiş, evliyaullah gelmiş, şehitler, alimler, bütün ehlullah gelmiş. Yeryüzü evliyaullahla dolu, onlara tabi olsun, şeytana tabi olmasın. Ne yapalım? İmtihan dünyası bu. Eğer şeytan olmasaydı, nefis olmasaydı, hayatta mücadele olmayacaktı, peygamber gelmeyecekti, İslamiyet olmayacaktı, efendim melekler olmayacaktı ve dünyanın manası, hiçbir gayesi olmayacaktı. Şeytanın yaratılması Allah'ın en büyük hikmetidir. Evet, insanların bir kısmının aldanması hikmeti kötü gösteremez. Mesela sizin elinizde 100 tane hurma çekirdeği olsa, bir matematik misal vereceğim, bir İslam aliminin verdiği misaldir bu, elinizde 100 tane hurma çekirdeği olsa, elinizde kaldığı müddetçe bu hurma çekirdeği çoğalmaz, artmaz, ziyade olmaz. Ne yapacaksınız? Onu bir toprağa gömeceksiniz. Hem de kendisine yakışan bir toprağa. Onu yetiştirecek bir kabiliyet olan toprağa gömeceksiniz. Ondan sonra ona su vereceksin, ona sıcaklık vereceksin. Onu kazmayla, çapayla çapalayacaksın. Ezeceksin, dökeceksin, uğraşacaksın, didineceksin ki ondan sonra o hurma çekirdeğinden hurma ağaçları meydana gelsin. Ektin, toprağa gömdün, onları hapsettin, çapaladın, su verdin, yetiştirdin. 100 tane çekirdeğin 80 tanesi çürük çıktı, geriye 20 tanesinden ağaç meydana geldi. Şimdi diyebilir misin ki bunu toprağa gömmek zulüm oldu, buna suyu vermek meşakkat oldu, keşke toprağa gömmeyeydim diyebilir misin? İyi ki toprağa gömdün, 80 tanesi çürük çıktı ama 20 tanesi ağaç oldu, ondan 20 milyon hurma meydana gelecek. Hikmet ilahiyedir bu. Hazreti Adem'i Cenab-ı Hak cennetten çıkarmasaydı, cennetten yeryüzüne çıkarmasaydı, toprak alemine, dünya üzerine Hazreti Adem gelmeseydi, Hazreti Muhammed Mustafa da yeryüzüne gelmeyecekti. Dünya olmayacaktı, imtihan olmayacaktı, hayat olmayacaktı, ölüm olmayacaktı, peygamberler gelmeyecekti, Kur'an gelmeyecekti, şu cami olmayacaktı, biz burada vaaz edemeyecektik. Bak hikmet ilahiyi görüyor musunuz? Demek ki bunlar hikmet ilahiyedir, lazımdır, şarttır, zaruridir. Hayatı dünyanın gayesi bundan başka bir şey değil. Şeytana ne lüzum var denir mi? Bu ateşe ne lüzum var demektir. Ateş olmasa dünyada ne yemek pişirebilirsin, ne hizmet edebilirsin, ne madenleri eritebilirsin. Şu madenler eritiliyor ya, ateşte alev alev. Ateş, ne lüzum var ateşe denir mi? E canım, ateş evleri yakıyor, ateş bazı insanları yakıyor diye ateş kötüdür, ateşe ne lüzum var denmez ki. Aklını kullansın, tedbir alsın, ateşte elini ayağını yakmasın. Tedbiri bildirmiş Cenab-ı Hak, akıl vermiş, fen vermiş, ilim vermiş, irade vermiş. Evet, yağmur yağıyor mesela, şimşekler çakıyor, yıldırımlar düşüyor, fırtınalar esiyor, kapkara bulutlar meydana geliyor, sonra rahmet boşanıyor. Bu rahmet, bu su geliyor, bazı orman olmayan, ağaç olmayan araziyi söküp götürüyor, bazı tarlalara hayat veriyor, bazı toprakları söküyor, parçalıyor, döküyor diye yağmura kızamazsın. Yağmurun yağması şerdir, kötüdür, beladır diyebilir misin? Tedbirini al, rahmeti ilahiyeden sen bizzat istifade etmeyesin. Bu misalleri çoğaltabilir ve hikmet-i ilahiyeyi anlamak imkanını bulabilirsin. İşte şeytan ve nefis bulunması lazım ki insan şahsiyetini bulabilsin, imtihana tabi tutulmuş olsun ve büyük bir insan, insan-ı kamil olabilmenin metotlarını kendisine Cenab-ı Hak bağışlamış olsun. Öyle olmasaydı insan-ı kamil bulunmazdı. Efendiler, şimdi buna mukabil Cenab-ı Hak bir takım melekler kalkıtmıştır. İnsan çok şerefli, çok da düşmanı var, çok da üstün bir varlık olduğu için Cenab-ı Hak bir takım melekler kalkıtmış ve bunu ve melaiketihi, Allah'ın bütün meleklerine iman ettim diyerek iman esasların arasına sokmuştur. Bu imanı her gün tazelemek lazım. Bakınız Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde Kaf suresinin 17. ve 18. ayetinde insan hakkındaki muamelesini, insan hakkındaki ilahi görüşü ortaya koyuyor. Estağfirullah. İz yetelekkal mütelekkiyani anil yemini ve anil şimal. Kaidun, kaid kelimesi var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, iki vazifeli melek halkettim. Her insan için iki tane vazifeli muvazzaf melek halkettim. Müvekkel melek halkettim. Anil yemini ve anil şimali kaidun. Birisi sağ tarafta bulunuyor, birisi sol tarafta bulunuyor. Devamlı surette insanın peşinde, yanında, yakınında ölünceye kadar devam ediyorlar. Sağ tarafta oturan melek, insanın, o insanın iyiliklerini, güzelliklerini, hayru hasenatını tek kelimeyle sevaplarını yazıyor. Banta alıyor. Bizzat filme çekiyor. Hani şimdi kamera ile o televizyonda gösterilen kamera ile insanın hayatını filme alıyorlar ya, durmadan film çekiyor. Ve ondan sonra aynen gösteriyor. İşte vazifeli melek de sağ taraftaki melek durmadan insanın bütün hayrını, hasenatını, faziletlerini ve sevaplarını filme alıyor, tespit ediyor, yazıyor. Sol tarafındaki vazifeli melek de günahlarını, isyanlarını, haramlarını durmadan o şekilde tespit ediyor, filme alıyor, banta alıyor, tespit ediyor. Şu imanı getirdi Kur'an-ı Kerim. Bu iman öyle sağlam bir şekilde insana yerleşmesi lazım ki insan bu iman ile ancak üstün insan haline gelebilecek. Üstün insan olabilmenin şartı buraya bağlı. Sonra مَا يَلْفِزُ مِنْ كَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَك۪يبٌ عَت۪يدٌ İslam'ın getirdiği görüş bu. İslam'ın getirdiği hüküm bu. Hiçbir insan başıboş değildir diyor Kur'an-ı Kerim. Başıboş, sersefil değildir, sahipsiz değildir, insan yalnız değildir. Ağzınızdan çıkan her kelimeyi boşa çıkmış, gelişi güzel çıkmış kabul etmeyiniz. Ağzınızdan çıkan her kelimeyi مَا يَلْفُزُ مِنْ كَوْلٍ bütün kavilleri, kelimeleri, ağzınızdan çıkan her kelimeyi aynı anda yazan, tespit eden, şöyle teyip makineleri gibi banta alan vazifeli gözcüler ve melekler var diyor Hazreti Allah. İmanı görüyor musunuz? Bu ayat-ı ilahiyeye iman etmeyen nesli durdurabilir misiniz? Ne oldu şimdi? Okullarda, mekteplerde, tiyatrolarda, sinemalarda, gazetelerde, radyolarda, televizyonlarda durmadan, duraklamadan ben gözümün görmediğine inanmam dediler. Gençlere, kadınlara, kızlara gözünüzün görmediğine inanmayın dediler. Gözünüzün görmediğine inanmayın demek, Allah'a inanmayın demektir. Gözünüzün görmediğine inanmayın demek, meleklere inanmayın demektir. Ahirete inanmayın demektir. Böyle söylediler, böyle konuştular. Ben gözümün görmediğine inanmam demek suretiyle Allah'a, meleklere, ahirete inanmayan bir gençlik meydana getirdiler. Şimdi o gençler elleri silahlı, bütün bombalarla, silahlarla, dinamitlerle gözlerinin gördüklerine de inanmıyor. Her tarafı ateşe veriyorlar şimdi. Her tarafı ateşe veriyorlar. Gözümün görmediğine inanmam diye hiçbir şeye inanmaz hale geldiler. Gözlerinin gördüğü polise de inanmıyorlar. Gözlerinin gördüğü jandarmaya da inanmıyorlar. Gözlerinin gördüğü profesöre de inanmıyor. Gözlerinin gördüğü öğretmenlere, anasına, babasına hiçbir şeye inanmıyor şimdi. İyi mi ettiniz? Allah'a olan imanını, meleklere olan imanını, ahirete olan imanını yıktınız da iyi mi ettiniz? Başınıza hepsi birden bela haline geldi. İyi etmediler ki. İşte hataları meydana çıktı. Hataları, eksikleri, ihmalleri ve ihanetleri meydana çıktı. Meydana, bütün hadise meydanda. Kimse önleyemiyor. Kimse önüne geçemiyor. Çünkü Allah'a inanmıyor. Ahirete inanmıyor. Kendisini takip eden vazifeli meleklere inanmıyor ki. Kimseden korkmaz artık bu adam. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Ey Müslüman, ağzından çıkan her kelimeyi aynı anda banta alan, tespit eden ilahi vazifeli melekler var. Dikkat et diyor Hazreti Kur'an. İman esaslarındandır bu. Evet. Bütün dosya tanzim ediyorlar. Sicil tanzim. Tescil ediyorlar. Tescil. Hani sizin mesela sizin bir memurunuz vardır. Siz de amirsiniz. Amirsiniz. O memurunuz vazifeli memurunuz hakkında sicil tanzim edersiniz. Çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Ahlakı nasıl? Fazileti nasıl? Vazifeye devamı nasıl? Geçimi? Her şeyini içine alan her memurun bir sicil dosyası vardı. O memuru İstanbul'dan alıp Ankara'ya tayin ettikleri zaman, Ankara'ya naklettikleri zaman o tayin olduğu daire o memurun sicil dosyasını onun haberi olmadan ister ve dosyasına bakar. Hırsızsa, rüşvetçiyse, hainse ona göre kötü muamele görür. Aynen bunun gibi dünyada insan çok üstün varlık olduğu için, mesela hayvanlar için Cenab-ı Hak hiçbir melek tayin etmemiş. Hayvanlar için, hayvanlar hakkında bir sicil tutmaya lüzum görmemiş. Hayvanların seslerini tespit etme lüzum görmemiş. Hayvanların bir insan karşısında bir kıymeti yok ki onu tespit etsin. İnsanın kıymeti olduğu için sözünü, konuşmasını, harekatını tespit ettiriyor. Dünyadan ahirete intikal ettiği için kitap aynen çıkacak, ne yapmışsa orada hazır bulacaktır. İmanımız böyle bizim. Bundan dolayıdır ki bu imanın yaşandığı devirlerde kadınlarımızda bu iman ile, erkeklerimizde bu iman ile, alimlerimiz, amirlerimiz, herkes bu iman ile mümin oldukları için, bu iman ile yaşadıkları için bir zamanlar en mes'ud bir hayat içinde, en müreffeh bir hayat içinde bulunuyorduk. Bir Müslüman kadın, beni gözleyen melekler var diyordu. Beni takip eden melekler var diyordu. Evinde kimse olmadığı zaman bile Müslüman kadın başını açıp evinde baş açıp dolaşamazdı. Meleklerden haya ederlerdi. Yabancı erkekleri şöyle bırak. Benim sağımda solumda vazifeli melekler var. Rahmet melekleri var. Muhafaza melekleri var. Hafaza melekleri var diye, ben yalnız değilim diye evinin içinde bile saçlarını açamaz, başını, bacağını çırçıplak kimseye değil, meleklere bile göstermekten haya ederdi. Bu imanı görüyor musunuz? Bu imanı elinden alınca, kadının bu imanını, bu itikadını yıkınca, kadın Allah'tan korkmayan, meleklerden korkmayan, ahiretten korkmayan bir hale geldikten sonra o kadın kocasını dinlemez oldu, anasını babasını dinlemez oldu, sokaklardan evine gelmez oldu, gecenin yarısında bacağındaki pantolonla evine gelen bir kızdan, bir genç kızdan anası babası artık hesap soramaz oldu. Hesap gününe inanmayan bir kızdan, hesap gününe inanmayan bir erkekten devlet bile hesap soramaz oldu. Devlet bile hesap soramıyor bak. Niye böyle yapıyorsunuz diyemiyor. Neden? Hesap gününe imanı kalmadı. Seni polis takip ediyor. Seni emniyetten takip ediyorlar. Aman dikkat et desem bile kabul etmiyor. Kendisini takip eden, murakabe eden meleklere olan imanı yıkıldı. Bu iman yıkıldıktan sonra kimseye katiyen inanmıyor artık insan. Görüyor musunuz ne büyük bir hadiseymiş bu? Ve artık hiçbir günahı yapmaktan çekinmiyor. Benim günahlarımı aynen filme çeken, aynen banta alan, aynen ilahi kamerayla hayatımı kaydeden, kayda getiren vazifeli melekler var diye iman etmiyorsa hiç kimseden çekinmiyor artık. Her haramı işliyor, her günahı işliyor, her zinayı mübah görmeye başlıyor. Demek ki anarşinin temelleri burada. Anarşizmin kaynakları buralarda. Bu itikat yıkılınca artık hiçbir tedbir para etmiyor. Evet. İşte günahlara karşı koyabilmenin, günahlardan kurtulabilmenin temeli bu imana bağlı. Şu imana bağlı. Eğer şu imanı nesillere aşılayamazlarsa hiçbir tedbir para etmeyecek. Demek ki günahlardan korunmanın tek tedbiri bu imanı gönüllere oturtmak. Benim hayatım kaydediliyor. Her yaptığımı vazifeli kiramen katibin melekleri tarafından tespit ediliyor. Ben görmesem de onlar görüyor, onlar biliyor, onlar yazıyor diye inandırmadıkça, bu imanı aşılamadıkça hiçbir şey, hiçbir tedbir anarşizmi yenemeyecektir. Bizim görüşümüz budur. Bizim imanımız budur. Bizim kanaatimiz ve kararımız bundan başkası değildir. İşte evvelce bu iman ile amir memur huzur içindeydi. Evvelce işçi ile patron bu iman ile huzur içindeydi. Evvelce kadın ile koca bu iman içinde huzur sahibiydi. Evvelce öğretmenle öğrenci bu iman ile huzur içindeydi. Bu iman yıkılınca kimse kimseye inanmaz ve güvenmez bir hale geldi. Demek ki anarşizmin kaynağı imansızlıktır. İmansızlıktır. İmanın kaynağı da Kur'an'da haber verilen şu hakikatler. Şimdi evvelce muharebe eden askerler bile, İslam askerleri, İslam orduları da aynı imanla mücadele eder, aynı imanla muharebe ederdi. Buna dair günahlar, isyanlar bir tarafa bırakılır ve orduya, ordunun bütün fertlerine, en büyük kumandanından en küçük neferine kadar bu iman hükmediyordu. Bu iman hükmediyordu. Onun için günah işleyemezlerdi, zulüm yapamazlardı, asla harama tevessül edemezlerdi. Bakınız, Hazreti Fatih Sultan, Fatih Sultan'ı biliyorsunuz, İstanbul'u fethedip bizlere emanet eden ve Resul-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın mübarek mucizesine, hadisi şerifine mazhar olan bir padişah, mazhar olan bir sultan. O Edirne'den İstanbul'a doğru askerleri sevk etmeye başladığı zaman, dikkatiniz istirham edeceğim, Edirne'den İstanbul'a doğru askeri birlikler devam ediyor, mecburi yürüyüş takip ediyor. Kimse bir şey bilmiyor. Nereye gidiyorlar, hangi istikametten, kimseye bir şey söylememiş. Casuslar vasıtasıyla haber yayılmasın diye. Tam yolun ortasındayken Hazreti Fatih askeri birliklere emir veriyor. Şu üzüm bağlarının içerisine girin, 10 dakika istirahat edin diyor. Üzüm bağları. Kehribari gibi üzümler olmuş, olgunlaşmış bir köylünün, bir köyün muazzam asmalık bağlığının içine askerler dalıyorlar ve 10 dakika istirahat ediyorlar. Susamışlar, acıkmışlar, yorulmuşlar, sükunet içerisinde orada bekliyorlar. Derken o köy ahalisi, köylüler dehşetle toplandılar. Eyvah dediler, bu askerler şimdi bu üzüm bağında bir tane üzüm şöyle kalsın, asma yaprağı bile bırakmayacaklar diye korkudan dehşete düştüler. Mahvolacak üzüm bağları, ekinimiz mahvolacak diyorlardı. İstirahat bittikten sonra asker teker teker bulunduğu yerden kalkıp devam ettiler, çekip gittiler. Bütün köylüler koşuştu. Bağın içinde ne tahribat, ne felaketler var, onu görmeye geldiler. Bir de baktılar ki bir tek asma yaprağı ezilmemiş. Ve bir takım asmaların dallarına çaput ile bir şey bağlamışlar. Çaputlar içinde kumaş parçalarına konmuş bir takım şeyler asmaya bağlanmış, asılmış. Baktılar, oradan söküp baktılar ki çok mecbur olan Müslüman askerler o üzüm bağından birer ikişer salkım üzüm yemişler. Onun da fiyatını en fazla bir şekilde gümüş parayla fiyatını takdir edip o kopardıkları asmanın dalına parasını aynen asmışlar. Asmışlar. Allah'tan korkan, ahirete iman eden, hesap gününe iman eden nesillerin işte insanlığı, fazileti aynen böyle tecelli ediyordu. Hesap gününe inanacaksın ki onun bunun hesabını yemeyesin. Onun bunun mahvuna çalışmayasın. Hazreti Fatih dedi ki, işte imtihan gayesiyle askerlerimi bu bağın içerisine sürmüş bulunuyorum. Köylüler geldiler de dediler ki, Sultanımız Efendimiz, önce korkmuştuk, dehşete düşmüştük. Sonra büyük bir memnuniyet gördük. Bu nedir, bu ne haldir deyince, ben imtihan gayesiyle bunu yapmıştım. İşte benim askerlerim, benim yavrularım, benim gazilerim, benim mücahitlerim işte böyle. Ben bunlarla değil İstanbul'u, bütün dünyayı zapt etmeye vallahi kadirim diyordu. Nesil böyle yetişir. Sen gözümün görmediğine inanmam dedin, mekteplerde böyle okuttun, Allah yok, ahiret yok, Muhammed çöl bedevisi, Kur'an-ı Kerim çağ dışı kitap. E niye şimdi, niye zapt edemiyorsun, niye hakim olamıyorsun, niye tutamıyorsun? Anlamak lazım hadiseyi. Ve İslam itikadı هَذَا يُنْدِدْكُمْ رَبِّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ Ey ümmeti Muhammed aleyhissalatü vesselam, eğer nefsinize ve şeytanınıza karşı, kötülüklere, haramlara, günahlara karşı sabrederseniz, Allah'tan korkarsanız, Allah'a isyan etmekten sakınırsanız, Allah'ı unutmazsanız ve düşman birlikleri de ansızın üzerinize hücum ederse, hâzâ yundikum rabbikum, Allah da sizin imdadınıza koşar, bihamseti âlâfin minel melâiketi, 5000 melâike ordusuyla böyle belli alametleri olan, nişanları olan, işaretleri olan 5000 melek ordusuyla Cenab-ı Hak yumbitküm rabbüküm, Rabbiniz sizin imdadınıza koşuşur, sizi kafirlere karşı asla mağlup etmez buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'in imanı. Melek imanını görüyor musunuz? Tarihi bir hadiseyi aynen tarihçimiz Ahmet Mithat Bey'den nakledip derse nihayet vereyim inşallah. Tarihçimiz, mühim bir tarihçi Ahmet Mithat Bey'in bizzat kendi ifadesiyle, kitaptan okumak suretiyle hadiseyi nakledip derse nihayet vereyim. Gelecek dersimize Allah nasip ederse ben gözümün görmediğine inanmam sözünü delik deşik ederek bu işin nasıl batıl ve felaket olduğunu kadınları da ilgilendiren meselelerle ve şeytanın, isyanın ne maksatla devam ettiğini ifade eden izahlarla derse inşallah devam edeceğiz. Cenab-ı Rabbül Alemin uzaktan yakından buraya gelerek şu mukaddes cami-i şerifi Mimar Sinan'ımızın, büyük evliyaullah olan Mimar Sinan'ın şu muazzam eserini dolduran, burada muazzam şekilde İslam uyanıklığını, İslami beraberliği, İslam kardeşliğini açıkça ilan eden siz müminlerden Cenab-ı Hak iki cihanda razı olsun inşallah. Ve böyle devam edecek. Ehli küfre karşı, ehli isyana karşı, ehli dalalete karşı dimdik ayakta durmaya inşallah devam edeceğiz. Efendiler, dikkatinizi rica ediyorum ve sahneyi aynen arz ediyorum. Bakınız şimdi. Evvelce İslam imanına göre hareket edildiği için hiçbir şeyden korkulmaz, çekinilmezdi ve Allah'ın zaferi vaat ettiği gibi tecelli ederdi. Ahmet Mithat Bey şöyle anlatıyor. Ruslar, Moskovlarla, Ruslarla yapılan bir muharebede hadise cereyan ediyor. Moskov, şimdi komünist Rusya, o zaman Moskov yine Moskov'tur, değişmemiştir. Onlarla yapılan Rus ve Osmanlı muharebelerinden birisinde cereyan ediyor. Ve şöyle anlatıyor. Ruslar Oltaniçe'de o gün 150 bin kişilik bir askerle Eflak ve Buğdan emaretlerine girdikleri vakit 25 bin kişilik bir ordu ile Bükreş'e yürüyorlardı. Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa, Serdar-ı Ekrem başkumandan demek, başkumandan. Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa her taraftan hücuma geçen Rusları, Rus askerlerini tutmaya çalışıyordu. Fakat cephenin en zayıf noktası Olsaniçe idi. Orada 3000'e yakın zayıf bir Türk birliği bulunmaktaydı. Onlar da 2 veya 3'ü geçmeyen bir bataryaya sahipti. Düşman ordusu ilk defa bu zayıf noktayı ezmek, boğmak istemişti. Buraya 10 misli bir kuvvetle hücuma geçti. Bu harbi civar tepelerden seyretmek için Eflak ve Buğdan ahalisi, hatta yabancı gazeteciler ve halk temaşaya daldılar. Düşman sabahtan külliyetli bir top atışıyla Türk askerinin yolunu tutmuş, seyircilerin de bu müthiş halet karşısında Türk askerlerinin nasıl mahvolacağını düşünerek gözleri gayri ihtiyari yaşarmıştı. Türk askerinin arkasında Tuna Nehri akıyordu. Geriye dönmek ihtimali de yok idi. Önünde cehennemi bir ateş süsüren toplar vardı. Bu toplar bir başladığını asla susmuyor, top güllesi yağdırıyordu. Savaş bütün şiddetiyle başlamıştı. Top seslerinden adeta gökler parçalanıyor, Müslüman askerinin üzerinde uçuşan gülle ve mermiler biraz ileride Tuna Nehri'ne gömülüyordu. Türk askerleri düşmanlarının kendilerinden sayı ve tecihizat bakımından ne kadar üstün olduklarını biliyorlardı. Fakat işin içinde dinli dinsiz mücadelesi vardı. Kimse İslam'ın haysiyetini feda ederek dinsiz düşmanlarına teslim olmak istemiyorlardı. Kimse Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın sancağını düşmana bırakmak istemiyorlardı. Kol ağasının müsaadesi ise üzerine ikişer rekat namaz kılan Müslüman Türk askerleri birbirleriyle helallaşıp kucaklaştılar. Ve sağ kalanlar memlekete dönerlerse çocuklarımıza selamımızı götürür diyorlardı. Dul kalan kadınlarımıza cennette buluşmamızı müjdeleyin diyorlardı. Şimdi son hücumlarını yapacaklardı. Çünkü Türk askerinin mühimmatı tamamen tükenmiş, iş kucak kucağa süngüye kalmıştı. Bir kara bulut gibi topların himayesinde ilerlemiş bulunan Moskov askerleri artık ağır silahlarını susturmuş, onlar da süngülerini takmışlardı. Yan taraftaki büyük dağların yüksek tepelerinde vaziyeti seyreden yabancı gazeteciler ve ahali Türk askerine acıyor, bir avuç kuvvetin kaç dakika dayanacağını hesap ediyorlardı. O anda müthiş bir hadise oldu. Bir elini semaya doğru kaldıran kol ağası şehadet parmağıyla gökyüzünde bir şeyler gösteriyordu. Gaziler, benim imanlı çocuklarım, bakınız Allah Celle Celaluhu bizlere imdat gönderiyor. Semaya bakın, semaya bakın diye heyecanlı bir sesle haykırıyordu. Bir anda başlarını gökyüzüne çeviren muhasara altındaki İslam mücahitleri ne gördüler? Bölük bölük turna katarlarını hatırlatan yeşil elbiseli melaike ordusu İslam askerlerine imdad için geliyor. Ve bir ucuda Rus askerlerinin tepesine bir kartal yüklenişi gibi yükleniyorlardı. Zaten şehit olmaktan başka bir şey düşünmeyen Müslüman askerler o anda yeniden kükredi, Hüngü Tak emriyle birdenbire Allah Allah sesleri olayı sallamaya başladı. Bu hali uzaklardan temaşa edenler vaziyeti ondulu gibi gördüler. Cümlesi de hadisenin tesiri altında hayretler içinde kaldılar. Dehşete düştüler. Birdenbire o koca düşman askeri bozuldu, dağıldı, parçalandı ve arkasına düşen Müslüman askerler zafer kazandılar. Ortalık sükunete kavuştuktan sonra Oltaniçe'de durumu seyretmiş olan halk ve gazetecilerin Türk askerlerine ilk sualleri şu oldu. Yanınızda dövüşen yeşil elbiseli, nurani yüzlü baba yiğit askerler kimlerdi? Şimdi onlar aranızda göremiyoruz dediler. Ve böylece tarihin kaydettiği zafer bu şekilde nihayetlendi diyor. İşte kardeşlerim, bu imandır bizi kainata asıllarca sultan etmiştir. Bu iman elden gittikten sonra isyanlar, anarşiler, her türlü musibetler cemiyetin gırtlağını sıkacak bir hale gelmiştir. Bu imana dönmekle yeniden kurtuluşumuz inşallah müyesser olacaktır. Gelecek dersimize devam etmek üzere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksiklerimizi ikmal eyle. Ya Rabbi içinde bulunduğumuz sıkıntılardan, belalardan, musibetlerden, tehlikelerden, tehditlerden, maddi ve manevi her çeşit felaketlerden ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi, uzaktan yakından gelerek kadın erkek kimseden çekinmeden, kimseden korkmadan, yalnız Allah'a iman ederek, yalnız Habibullah Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin peşinde giderek televizyonun, radyonun, şehvetin, şeytanın tesirinde kalmayarak bütün günahlara, isyanlara set çekerek buraya gelen bütün kardeşlerimi cennetinle, cemalinle, Habibinle tavsif eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, buraya gelmek için kırpınıp da gelemeyen, günahların elinde mahkum olan, şeytana mağlup olan kardeşlerimize hidayet nasip eyle ya Rabbi. Ve bu arada hasta yataklarında inin inin inleyip de derman arayan, iyileştirlerse bu camilere kadar gelecek olan, gelemedikleri için ağlayıp inleyen bir cümle ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar ver ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, buraya gelmiş bulunuyoruz. Bir saatten fazla Kur'an'a kulak vermiş oluyoruz. El açmış amin diyoruz. Bizi affeyle ya Rabbi. Kelime-i şehadet ki imanların ispatı, gönüllerin huzuru, cennetin miftahı, cemalullahın sermayesi, aşk ile, tekbir ile, imanla, arşa yükselen bir ses ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek bizi huzuruna bu iman ile kabul eyle ya Rabbi. Büyük küçük günahlarımız var, isyanlarımız var. Bizi alemlere rahmet olarak gönderdiğin Muhammed'ine bağışla ya Rabbi. Nefislerimizi ve nesillerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Milletimizi, memleketimizi Kur'an ile, İslam ile yeniden dünyanın en büyük milleti haline gelmesini nasip eyle ya İlahi. Şurada toplaşıp amin diyen, samimane gözyaşı döken, kalbinden gelen imanını açığa vurmak suretiyle bütün ibadet lezzetlerini temin eden samimi ve halisane olan kardeşlerimi mahşer gününde şu mahşeri bir kalabalık ile şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya! O günde Kevser başında Habibullah'ın elinden Kevser içmeyi nasip eyle ya! Amin. Ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha.